És akkor most veszem is a dolgot. A mai beszélgetésnek az apropója az az lesz, hogy tegnap este kikerültek a Game Awards jelöltek különböző kategóriákban, és az az ötletem támadt, hogy ebben a, hát azt előirányoztam, ántél szétsett aranyos vagy, azt előirányoztam, hogy, ja igen, itt van a Mjölnir mögöttem, megmutatom nektek, jó? Visszafelé nem a jegyszer. Na, tehát ő az. Ezt láttátok szerintem a videóban is. Úgyhogy egy ilyen kis dekorációs, nem fog visszagördülni azért, hogy visszategyem, majd ha vége a műsornak. Na, úgyhogy mit akartam mondani? Ja igen, ugye a Game Awards-zal kapcsolatban akkor így próbálnánk majd végigmenni az egyes kategóriákon. Ugye ez a felosztás, ez ismerős lehet nektek korábbról, akik majd Spotify-ról hallgatnak minket, gyakorlatilag itt két változat lesz, tehát itt, amíg én beszélek, így fogok látszódni, aztán amikor majd a kategóriákat behozzuk, akkor meg az egész így fog látszódni. Nem ezzel tervezek bannolni UVS-en. Egyébként fölmerült az, hogy valamilyen pici eventet még lehet, hogy csinálnánk idén, ilyen karácsony magassága. Lehet, hogy ez ilyen sub és donabli támogatóknak szóló zárt körű Mikulás parti lenne, vagy úgy fogalmazzak, de lehet, hogy nagyobb, lehet, hogy kisebb, valószínűleg, hogy kisebb, mert nagyon nagy dolognak már nem ugranánk neki, de valami jó pofaságot még összelapátolunk itt. Jó, most nem fogom összeszámolni, hogy hány kategória indult, itt 37-et számoltam össze, lesznek itt különböző dolgok. Prognosztizálni fogok, jó, hogy a saját véleményem szerint az egyes kategóriák miért érdekesek, akik mondjuk nincsenek ezzel annyira képben, azoknak így heads up-ként mondanám, hogy ugye ez az éves kvázi Oscar díja a videójátékoknak, bár szerintem lassan többen nézik, mint magát az Oscar díj átadást. Úgyhogy idén is végig fogjuk izgulni, és hát azért is szeretjük, mert hogy ilyenkor a közbenső szakaszban szoktak nagy videójáték bejelentések történni, már amikor, általában nem egyébként, hanem mondjuk a Genshin Impact mindenképpen lesz, de ezt majd meglátjuk. Igen, lehet szavazni is, tehát van egy szavazó blokja. Tudjátok, mit azt fogom csinálni, most váltok is, hogy lássátok nagyban a kategóriákat, jó? Tehát szerintem ez így nagyjából így élhető és látható. Remélem, hogy jól láttok mindent. Na, amit nem fog végigmenni mindegyiken, mert nagyon sok van, amihez nekem semmiféle illetékességem nincs. Tehát, hogy ki volt a legjobb e-sport coach, azzal most én így nem nagyon fogok tudni mit kezdeni, mert ha valakit érdekel, akkor erre vonatkozó kategóriákat megtalálja a Game Awards-nak a hivatalos felületén. Mi a Most Anticipated Game-től, vagyis a legjobban várt videójátéktól fogunk indulni, és meg sem állunk egészen a Game of the Year díjig, jó? Tehát nem szeretném rabolni senkinek az idejét, nem mondom lennék, hogy kezdjük is el. Annyi van, hogy kicsit magamhoz igazítom a másik képernyőt, és innen látni fogom, hogy miket kommenteltek, és a hozzászólásokat. Csak ne felejtsünk el szólni a suboknak. Igen, mindenki, aki sub. Pont azért, hogy ha lesz a közös összejövetel, tudjatok róla, jöjjön föl mindenki Discordra. Jó? Lesz ott egy pici akadály, tudatosan van elétek görgetve, be kell pipálni, vagy ki kell pipálni, vagy milyen nagyon-nagyon egyszerű valami van, csak hogy tudjuk egyrészt, hogy nem vagytok botok, meg azért mégiscsak legyen egy szint, amit meg kell tudni ugrani, azt átviszitek, és onnantól kezdve minden létező belsős infóról helyben fogtok tájékozódni. Én pedig most nyomom is a Most Anticipated Game-et, a legjobban várt videójátékok listája. Ez a Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, ugye ez a Harry Potter játék, Resident Evil 4, ez ugye a remake, Starfield és a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ugye ez a Breath of the Wild-nak a második része. Hú, nehéz kérdés. Most így ez a durva, hogy így nagyon nem is jut eszembe, hogy mi az, ami még szóba kerülhet. Érdekes, hogy a Tears of the Kingdom nem is tudom, hogy mikor fog megjelenni, de ezzel így nagyjából lefedik az évet. Szerintem itt azok vannak felsorolva, amikről már konkrétan tudjuk, hogy jövőre érkezik. Mondjuk azzal a lendülettel, ahogyan ide rakták a Resident Evil 4-et, és szerintem elfért volna itt a Dead Space remake is. Mindegy. nehéz ügy. Én a magam részéről lehet, hogy kicsit furának foghatni, The Legend of Zelda-ra voksolnék. Egészen egyszerűen azért, mert a Legend of Zelda, az újabb Breath of the Wild, az nálam ott van a top kedvenc játékok között is. Azzal valamit nagyon-nagyon eltalált a Nintendo, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a Tears of the Kingdom-ra miért kellett ennyit verni. De biztos vagyok benne, hogy nem fognak elgagyizni egy Zelda játékot, főleg nem a Breath of the Wild után. Spider-Man 2 ki fog-e jönni jövőre? Úgy tudjuk, hogy igen, de konkrét információnk ezzel kapcsolatban nincs. Úgyhogy, hogy a Spider-Man 2 az tényleg lesz a 2023-ban, vagy sem, ez majd később fog kiderülni. Várjuk a Sony-nak a megerősítését, hogy hozzák, vagy csúsztatják. Ugye a legutóbbi két reflektorban már beszéltünk arról, hogy a Micro olyan dolgot szivárogtatott, hogy 23-ban akár a Wolverine játék is jöhet. Úgyhogy majd szépen lassan meglátjuk, hogy ebből mi lesz igaz és mi nem, de majd érdekelne egyébként, hogy ti is miket tartotok ezek közül a legérdekesebbnek. A magam részéről én a Tears of the Kingdom-ot várom a legjobban. De megyünk az előző kategóriákra, jó? Itt ugrunk majd egyet. Azt mondja, hogy legjobb adaptáció, őszintén szóval én ezt nagyon lefutott meccsnek érzem, de azért a fair play kedvéért. Uncharted, ugye ez a filmváltozat Tom Hollanddal. Sonic the Hedgehog 2, ugye. A The Cuphead Show, ez fent van Netflixen egyébként, meg tudjátok nézni. Adri megnézte, azt mondta, hogy egyiket tök jó és vállalható. Cyberpunk Edgerunners, ez egy ilyen anime cyberpunk játék, ugye vagyok, sorozat. Aki látta, azt mondta, hogy nem rossz. Viszont én úgy gondolom, hogy így kollektíve sincsen annyi esélyük megnyerni ezt a kategóriát, mint az Arkane-nek, a League of Legends sorozatnak. Aki esetleg elmulasztotta volna megnézni, sőt, tudjátok mit? Felpörgetjük az egészet azzal. Ja nem, ahhoz be kéne jelentkeznem, annyira még nem érdekel. Csak akartam egy olyat csinálni, hogy itt fogok szavazni a jelenlétetekben, de nem. Én nem tudom, hogy vagytok veled, de aki elszalasztotta az Arkane League of Legends-et, mindenképpen nézze meg, mert hogy az eddigi adaptációknak a mércéjével mérve összehasonlíthatatlan minőséget képvisel. Egy rettenetesen külön liga. Értitek? Tehát külön league mindenki mástól. Remélem Balázs nézi, és most kattog a hülye szóviccektől. Na. De egyébként az a jó egyébként, hogy az Uncharted-nél sem szégyenkezne a dolog. Itt azért lenne csak cikke egyébként, mert az Uncharted is egy jó adaptáció, de az Arkane mellett így egyszerűen esélyes sincsen. Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, hogy azonnal csapjatok le az Arkane-re, és nézzétek, fogyasszátok, mert nagyon jó. 24. kategória jön. A legjobb indie debüt. Hát itt egy kicsit meg vagyok lőve. Ugye itt a Neon White, ez... Már csak a dizájnja miatt is olyasmi, ami nekem annyira nem. Norco! Oké. Itt szerintem két kategória, vagy két jelölt között fog eldőlni a verseny. Az egyik a Stray, ugye ez a kóbor macskás PlayStation exkluzív játék, illetve a Tunic. A Tunic egy nagyon aranyos ilyen Souls-like játék, egy rókával kell menni, és úgy legyőzni az ellenfeleket. Elég komoly nehezítések vannak benne, de van egy az ötlet is benne. Úgyhogy megvan a maga hangulata. Adri szereti, de engem annyira nem csípett el. Illetve a Vampire Survivors. Én majdnem teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a két kategória versenyez ebben a ligában leginkább, és én úgy gondolom, hogy szerintem a Stray fogja nyerni, mert Annapurna, tehát mert ez egy Annapurna játék, és az látszik rajta, látszik a vele való törődésen, teljesen újfajta megközelítés ez a cicás dolog, meg rettentően meta. Tehát találkoztam olyan cikkekkel, meg kritikával, ahol hosszasan próbálták fejtegetni a játéknak a szimbolikájátnak a szimbólum rendszerét, hozzáteszem szerintem messze nem annyira mély, mint amennyire sokan azt felfedezni vélik benne, de szerintem ez Stray lesz. Én úgy gondolom. Uh-huh. Rogue Legacy 2. Az Akika mondja, hogy a Vampire Survivors iszonyat nagyot robbantott. Igen, de nem nagyon jellemző a Game Awards-ra, hogy az ilyesmit figyelembe veszik. De ezzel együtt, hogyha ha ez tényleg ekkorát kasszált, akkor, mert tarolt a piacon, akkor én ezzel teljesen ki tudok egyezni. Nem ez az a kategória egyébként, ahol mondjuk habzani fog a szám, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy én azt igazságosnak vagy megalapozottnak vélném. Vonulunk tovább. Az év tartalomgyártója. Na hát figyeljetek, tehát ilyen Karl Jacobs, Ludwig, Nibelion, Nobru vagy QT Cinderella. Kik ezek, gyerekek? Én ezt elegánsan átugrom, jó? Bocsánat, ha valakinek belegázolok a lelkébe azért, mert nem tudok összefüggő mondatokban ódákat zengeni. Nibelion kétség kívül egyébként magas röptű tartalomgyártó tevékenységéről, de én ezt most kihagynám, ha nem baj. Legjobb multiplayer. Na itt is egy kicsit, fubazd meg, melyik tini nincs? Na, itt öt indulónk van, ugye a Modern Warfare 2, a Multiversus, a Overwatch 2, Splatoon 3 és a Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Én nem vagyok benne biztos, nem tudom pontosan, hogy ez volt az a Teenage Ninja Teknőcök játék, amit mi streameltünk, vagy ez egy másik volt? Nem tudom. Ha ez volt az, akkor erről legalább van valamennyi fogalma. Ez volt az, Rabdani, köszi szépen. Ezt nyomtuk, ez nem volt rossz, egy folyék egyszerű játék, de egyébként tök szórakoztató. Splatoon 3 biztos, hogy jó. Most ez kijött már. Splatoon 3 azzal sincsen semmi probléma. Az Overwatch 2-t én nem érzem, bevallom őszintén, azt kipróbáltuk, de én azt nem érzem. Úgyhogy azt nem. A Multiversus sajnos arról nem tudok mit mondani, viszont a Modern Warfare 2-t azt nyomtuk. Adrival közösen eljutottunk az 55-ös szintre, úgyhogy holnap november 16-án, ha minden igaz, kioldják a Prestige szintet, és kibővülnek a tírek, úgyhogy megint meg fogja érni visszamenni Call of Duty-zni. Nagyon várom. Nem rejtem senkinek véka alá, hogy nálam a Call of Duty multiplayerben azért eléggé... az nálam egy külön kategória. Még akkor is, ha Modern Warfare 2-ben ez annyira nem érvényesült, de ezzel együtt én azt mondanám, hogy Modern Warfare 2. Pedig egyébként rohadtul jól szórakoztam a Tiny Ninja Technőcökön, és tényleg jó, hogy próbáljátok ki. Azt hiszem Game Pass-ben benne van. Ha benne van, akkor viszont semmiképpen ne hagyjátok ki. Ferrari-val indulni a ladák ellen, Morbi, igen. Atyek. Jó, megyünk tovább. Következő kategória. Legjobb sport és versenyjáték. Pff. Jó, hát ebből kapásból van két Electronic Arts játékunk, ugye most az F1 22 a Codemasters felvásárlásával az is az Electronic Artshoz került. Az anuáris FIFA, egyben az utolsó FIFA, amit az EA jegyez. Ugye az NBA, Gran Turismo 7 és Oli Oli World. Szerintem ezt gond nélkül vinni fogja a Gran Turismo. Ha tippelnem kéne. Ne tudok képzelni egy olyat, hogy most így a Gran Turismo brand körüli élénkülés, tehát egyrészt, hogy idén kaptunk egy Gran Turismo-t, másrészt, hogy dolgozik a Sony a Gran Turismo filmen, tehát, hogy ezt így tolják, mint a gép. Ópá, láttátok egyébként, hogy milyen képek jöttek ki a Gran Turismo filmről? Mert keressetek rá, fönt van a különböző portálokon, lefotózták az autókat, azt hiszem 4 vagy 5 autót fotóztak le. Fú, basszus. Lesz ott azért felhozata, eszméletlen gépcsodák lesznek ott. Na minden magam része úgy gondolom, hogy Gran Turismo 7. Morbi azt mondja, nem a GT7 fogja elvinni. Cubasza kapit. Jó, sportkategória akkor ezzel részemről például letudva. Legjobb szimulátor per stratégia. Hú. Fú, ez nekem egy nagy hiányosság, ami a Dűne Spice Wars-t, azt még nem próbáltam ki. Pedig a téma az érdekelne. Felemáson indult el a játék, úgy tudom, hogy azt hiszem a single player-t nem kapott első körben, csak skirmist, ha jól tudom. Vagy multiplayert nem kapott, és csak skirmish. De skirmish az mindenképpen volt benne, azt tudom. De az úgy elriasztott, és nem is nagyon néztem vissza rá. De itt van, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Lehet, hogy a Game of Arts-ig pótolni fogom a dűnét. Meglátjuk. Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ezt azért én egy erős indulónak tartom. Szerintem ez működhet. Egyrészt Nintendo, másrészt családbarát cím, harmadrészt Mario. tehát ugye Nintendo, Mario, mondhatnám ugyanabban a kategóriában, de felsorolás lévén jobban hat, hogyha több is van. És ez egy ilyen XCOM-szerű játék, talán emlékeztek rá a Kingdom Battle-ből. Szerintem ez jó lehet, aztán meglátjuk. Total War Warhammer, nem tartom valószínűnek, hogy ilyen indulók mellett a Total War Warhammer 3 az nyerni fog. Úgyhogy nem is az a dolgom, hogy ezt most eldöntsem, sokkal inkább az, hogy csak tippelgessünk, és találgassunk, aztán meg kiderül. Two Point Campus, ugye ezt játszottuk mi is, ez egy tök jó pofa, nagyon aranyos játék, de én abszolút nem értem, mi a szart keres itt. Tehát fogalmam nincs. Ez egy rettentő cuki, kedves, időelütős játék, mindenkinek ajánlom figyelmébe, főleg, hogyha van Game Pass-etek, abban benne van és ingyenes, de ez egy ilyen nálam abszolút kakuktojás, és a Victoria 3, ennek viszont van egy nagyon jól körülhatárolható aktív közössége. Ugye múltkori reflektorban latolgattuk, hogy a Paradoxnak honnan van pénze, hogy ennyi ideig fejleszgesse az új Vampire the Masquerade Bloodlines 2-t, és akkor ti mondtátok, hogy valószínűleg a Victoria rajongókból jön be rendkettek sok pénzből, hogy egyébként is a stratégiai játékokból. Én úgy gondolom, hogy én nem tudom, hogy a Dűne egyébként miért futott, majd meglátjuk, de most ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy a Mario and Rabbids az szerintem, ami el fogja vinni, mert ez tűnik egy olyan kicsit megfejtésnek. Tudod, hogy összeereszted a Máriót és a Rabbitet, meg ez valahogy egy könnyebben befogadható, szélesebb réteget megérintő játék, mint bármelyik más. Jó, nyilván egy ilyen szavazásnál, vagy egy ilyen díjátadónál értékelni kell szakmai szempontokat is, tehát mondjuk a ráfordított időt, vizuális megjelenést, stb. Én ezzel együtt nem tartom valószínűnek, hogy a Warhammer 3 vigye el ezt a kategóriát. A Dune Spice Wars viszont, mondom, hogyha már ki fogom próbálni, és hogyha az jó, akkor még lehet tudom képzelni, hogy a véleményem változni fog, de most ebben a pillanatban azt mondanám, hogy Sparks of Hope. Nem látom, hogy bármi másnak lenne esélye vele szemben. Aztán ismét indul a Sparks of Hope, ugye beszéltünk arról, hogy a Mario and Rabbids az egy családbarát játék, és ilyen lévén nagy esély, ez sokat nyomhat alatban a stratégiai kategóriában is. Ha csak nem azt akarják eljátszani, hogy a Best Family Game-ként, amiben most vagyunk, hogy a legjobb családi játéknál akarják díjazni. Hozzáteszem, abban én nem biztos, hogy díjaznám, mivel inkább stratégiai játék, mint sem egy ilyen családi szórakozásszerű valami, tehát az azért hardcore a Mario & Rabbids. Úgyhogy hiába indul itt nem neki adnám. Itt van a Nintendo Switch Sports. Azt el tudom képzelni, hogy az induljon, tehát a Nintendo Switchnek a szenzorait kihasználható. Ez, ha jól tudom, valami hasonló, mint a Wii Sport volt. Úgyhogy ez működhet. Splatoon 3 egy abszolút sportjátékként élem meg. Érdekes, hogy mennyi Nintendo játék van itt. Tehát, mint ezt a family kategóriát, azt teljes egészében lefednék, még akkor is, hogyha a Mario & Rabbids az Ubisoft játék, akkor is Nintendo IP-n pörög. Itt a kakuk tojás leginkább a Star Wars, a Skywalker saga, ami persze egy családi játék révén egy fiatalabb korosztályra lő. Én mégis úgy érzem, hogy ez vagy a Nintendo Switch Sports lesz, vagy a Kirby and the Forgotten Land, mert ennek a kategóriának leginkább ez a két cím tud megfelelni maradéktalanul. A másik kettőnél én azt érzem, hogy egyrészt a Mario & Rabbids inkább stratégiai játéknak érzem, mint sem családi játéknak, a Splatoon 3-at meg inkább sportjátéknak, akár e-sportjátéknak, mint sem családi játéknak. A Lego Star Wars, igazából a Star Wars nagyjából determinálja, hogy ez egy családi játék, de én úgy gondolom, hogy a maga kategóriájában inkább asszociálnánk egy Kirby-re, vagy egy Mario & Rabbids-re, mint egy The Skywalker szagára. De ebben benne van az is, hogy ez a Skywalker szaga egy idő után eléggé fárasztó tudott lenni. Nem jött össze a maratoni Minecraft stream, de nem adjuk fel. Rajtatok múlik, hogy bejön-e, vagy sem. Vonulunk tovább, 18. kategória. Ez pedig a legjobb fighting game. Itt van a DNF Duel. Nem tudom, micsoda. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Ja, hát ezt Balázs tudná megmondani leginkább, hogy ez micsoda. The King of Fighters 15, Multiversus és a Shifu. Shifu egy februári megjelenés volt, egy PlayStation exkluzív verekedős játék, szintén ilyen Souls-like alapokon. Ha most azt mondom, hogy Shifu, akkor könnyű lenne azt mondani, hogy azért mondom a Shifut, mert az ötből az az egy, amit ismerek. Vagy amivel játszottam. És egyébként tényleg így van. Nem tudom elképzelni, hogy ebből bármelyik más. Ti láttok reális alapot? Hogy melyik legyen az, amelyik mondjuk inkább vinné a díjat ebben a kategóriában a Shifu ellenében? Most nagyon figyelem a kommentmezőt, hogy mi van nálatok. De én úgy gondolom, hogy ez a Shifu lesz. Nem tudom, tehát egyszerűen valamiért nincs előttem a másik négy játék. Tehát nem annyira, mint a Shifu volt. A Shifut kifejezetten vártam. A másik négyettől ez nem von le semmit. Mondom, ez szigorúan az én szűk metszetem, de én úgy gondolom, hogy ebben a kategóriában a Shifunak kéne nyernie. Kérdés a fighting game rajongók, mint mondanak. Uh-huh. Ennek valószínűleg oka is van. Ha még egy játéktesztelő sem ismerjük, de valószínűleg esélytelenek a Shifu. Multiversusban van Batman. Ja, igen, ott látta. Jó, meg benne van a Shaggy. Ő az itt a Scooby-Doo-ból. Jó, maradjunk a Shifunál, jó? Vonulunk tovább. Legjobb szerepjáték, RPG. Itt egyébként tök érdekes, mert van egy kis leírás a kategória alatt, most szenteltem neki figyelmet, addig is ott volt, csak nem szántam rá az időt, hogy itt mit értékelnek. A legjobb játék dizájnt, gazdag játékos karakter kasztomizáció, tehát testre szabhatósággal és fejlődésrendszerrel, masszív multiplayer élménnyel. Hát akkor én nem hiszem, hogy ezt az Elden Ring-el fogja vinni. Tehát, hogyha kifejezetten a masszív multiplayer élményt veszik, és itt a masszív multiplayer élményt, és nem az, hogy van benne multiplayer oldal is, hanem masszív multiplayer élmény, akkor nem tudom, hogy az Elden Ring az mondjuk hogy fog tudni labdával rúgni mondjuk a többi mellett. Itt van még Pokémon Legends Arceus, Live Alive, Triangle Strategy és Xenoblade Chronicles 3. Mondjuk ez lehet, hogy azért bővítették ki, vagy azért fűzték ezt bele, hogy belekerüljenek az MMO-k is. Az lehet. Az lehet. Érdekes lenne látni, hogy mondjuk a Xenoblade Chronicles 3-at azt díjazni fogják ebbe a kategóriába, mert ha igen, akkor valószínűleg a komolyabb kategóriákban nem fogják. Érzésre. De az a durva, hogy például mondjuk én, a Xenoblade Chronicles meg az Elden Ring az nyilván megvan, de a Live Alive, a Pokémon Legends Arceus oké, okay, de például ez a Triangle Strategy, ez nem tudom, hogy micsodának utána fogok majd nézni. Fura. Na, kezdünk jönni a komolyabb kategóriák felé. Legjobb akció kalandjáték, zárójelben jegyezném meg, hogy ezekben az órákban is készül a Plague Tale Requiem videó. Úgyhogy haladok vele, nem akarok előre rohanni, nagyon nehéz szülés. Nagyon-nagyon hosszú a játék. Nagyon hosszú. Kurva hosszú. És így tegnap úgy mentem fel, hogy teljesen lefulladtam, mert tőle nagyon fú. Mindegy. Szóval legjobb akció kalandjáték Plague Tale Requiem, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray, Tunic. Hívjuk mankóként a leírást. A legjobb akció kalandjáték elegyíti magában a harcot, az utazással és a puzzle elemekkel. Wow. Hát ha ez tényleg így van, az a durva, hogy ezekből a feltételek közül a a jelöltek egyike sem felel meg, főleg a puzzle oldalnak. Tehát a Plague Tale Requiemnek a puzzle része az gyakorlatilag szar, mondjuk ki, tehát az annyi, hogy be van zárva egy ajtó, hogy kell kinyitni, meg kell kerülnöd az adott valamit, legyen az egy szoba, vagy egy vártorony, vagy bármi, túloldalt van egy lyuk, lőddel az árat, kinyithatod az ajtót, mindegyik ajtónyitó feladat így néz ki. A puzzle-ök sem bonyolultabbak, tehát ezt így nagyjából ki is kötném. God of War Ragnarök, hát ott is beszélhetünk puzzle-ökről. Talán ezek a ládanyitogatós puzzle-ök, de abból is van mondjuk 4 vagy 5 féle variáció, és azok ismétlődnek így ciklikusan. Ezt nem tudnám mellé rakni. Horizon Forbidden West, nem is emlékszem puzzle-re. Talán ezek a, amikor a romokban kellett mászkálni, és ilyen emléktöredékeket kellett össze, sokszor a szószoros értelmében halászni, talán még az játszik. A Strayben voltak olyan puzzle feladatok, hogy inkább ilyen gyűjtögetős feladatok voltak, hogy össze kellett szedni megadott mennyiségű emlékdarabot, meg ilyeneket. Tehát akkor esetleg még az jöhet szóba. Illetve a Tunic. A Tunicban voltak puzzle elemek? Se szó se. Valami bosszantja az orromat. Hát én itt kurvára meg vagyok lőve. Hát, nem tudom. Most azért nem fogom feldicsérni a God of War puzzle elemeit, mert úristen God of War Ragnarök, hanem hát... Talán ahol még úgy is éreztem, hogy használni kellett az agyamat, az a Horizon Forbidden West volt. Ott tényleg az volt, hogy emlékszem, hogy órákat ugráltam egy házon belül, mire ki tudtam nyitni egy tetves ajtót valahol lenne a víz alatt. Tehát az mondjuk ilyen értelemben mondjuk puzzle volt. De a többi... Jó, én nem fogom ezzel húzni az időt, én Horizon Forbidden Westre voksolok. Ha, csak is azért, ha és amennyiben a puzzle elemek sarkalatos pontok. Csak is akkor. A Plague Tale Requiem, hogyha többinek kell megfelelni, akkor az akció, kaland, utazás, az kétségtelenül van benne, de mondjuk az akció rész az eléggé satnya, viszont rengeteg helyen járunk benne, nagyon változatos ilyen szempontból, tehát oké, de változatos ebből a szempontból a God of War Ragnarök, és akkor inkább a God of War Ragnarök. Horizon Forbidden West, talán Stray, kombat elemek, ez nem is értem, hogy hogy jön ide. Tunic, talán a Tunic lesz még itt érdekes a Souls-like megoldások miatt. Ha kivonjuk ebből a képletből azt, hogy a puzzle elemeknek mennyire változatosnak, meg érdekesnek kell lenniük, akkor azt mondanám, hogy God of War. Ha azt mondjuk azoknak azért súlyozottnak kell lenniük, akkor azt mondanám, hogy Horizon Forbidden West, de semmiképp se a másik három. Jó, én bemondok egy Horizon Forbidden Westet magam részéről. Aztán majd meglátjuk, hogy mit szól ehhez a Game Awards. Szerintem fogok csinálni erre a videóra egy reakció videót, hogyha kiosztották a díjakat, hogy hogy jött be a tippelés. Jó? Szerintem az egy jó content lesz majd a Game Awards után. Menjünk a következőre. Na, sikerült valamit rosszul megnyomnom. Voltunk. Igen. Previous category. Ez ilyen. Na, csak így a legjobb akciójáték. Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare, Neon White, Shifu, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Na, leírásban itt annyi van, bezzek ott lenne a Babylon's Fall. Na, for the best game in the action genre, focused primary combat. Tehát az akció zsáner legjobbja elsősorban a harcra koncentrál. Ezt melyik játékról nem lehet elmondani mostanában? Bayonetta 3, Call of Duty, Neon White, Shifu és a Tini Ninja Teknőcök. Köszönjük szóval, hogy ha ebből indulunk ki, akkor hogyha fighting game kategóriában a Shifu elvihette, És elsősorban, az akciókategóriában elsősorban a harcra kell, hogy fókuszáljanak. Nem tudom, miért ne vihetné ezt a kategóriát is a Sifu. Ugyanakkor a Bajonetta 3 mögött én érzek egy elég komoly hajtóerőt és szelet, mert ez egy régóta várt játék, nagyon-nagyon-nagyon régóta dolgozik rajta a Platinum Games. Kodnak semmiképpen nem adnám. Túlságosan biztonsági játék lenne minden évben a Call of Duty-nak adni a legjobb akciójáték kategóriát, és ha multiplayerben elviheti a Call of Duty, akkor tegyük fel az akciójátékot, azt a díjat, azt a single playerért kéne, hogy megkapja, azt meg rohadtul nem éreztem annyira erősnek, mint amennyit vártam a Modern Warfare 2 újrázásától. A Neon White-ot szégyen szemre nem ismerem, de a Bajonettákat azt igen. Szerintem én azt mondanám Bajonetta 3. Valahogy ezt érzem a zsigereimben. De látom, hogy a God of War téma az így megihletett többeket. Jó, megyünk szépen tovább. Szépen alasszolunk a fő kategóriák felé. Legjobb VR AR játék, ugye virtuális valóság, augmented reality. After the Fall, azt hiszem ez fog jönni PlayStation VR 2-re, ha jól emlékszem. Among Us VR, oké, Bone Lab, Moss Book 2, Red Matter 2. Én szinte biztos vagyok benne, hogy a Moss Book 2 fogja elvinni. Én hajlanék egyébként az Among Us-ra, de a most azért gondolom, mert hogy egyiket érdemes végignézni ezen a felhozatalon, hogy VR címekről beszélünk, és gyakorlatilag van egy fölülnézetes egérterelgetős VR játékunk, ez ugye a MOSS, van egy Among Us VR-unk, és összes többiben sem látjuk azt, hogy olyaneket rengető megfejtések történtek volna. Nyilván jövőre a PlayStation VR 2 megjelenésével ez változni fog. Abban az évben ezt a kategóriát egészen biztosan el fogja vinni a Horizon Call of the Mountain. De addig, amíg ez nem történik meg, én majdnem biztos vagyok benne, hogy a Moss Book 2 fogja elvinni. Szabad egy spoileres kérdést a Govról, kizárólag attól, aki már végig tolta. Szerintem nyugodtan. Egyébként én úgy gondolom, hogy most már, hogy akit érdekelt, végignézte a kedvenc streamerénél, vagy végignézhette walkthrough formájában. Szerintem szépen lassan azért ott vagyunk, hogy most már azért lehet beszélni a végéről. Vagy a fele tudja egyébként, mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik karácsonyi ajándéknak kérték a God of War-t. Akkor lehet, hogy talán nem kéne spoilerezni. Ja, inkább ne spoilerezzünk. Beszéljetek meg privátban. Megyünk tovább. Innovation in accessibility. Software vagy hardware, ami a médiumot tovább tolja, adding features, technology, tehát különböző feature-ök és technológia hozzáadásával, hogy a tartalom segítse a játékosokat a játékban, és hogy élvezzék azt a szélesebb közösségben is, vagy szélesebb tágabb audienciában is. Wow! Ez mit jelent? De komolyan ez mit jelent? Tehát valamilyen innovációt kell belerakni? De itt például akkor fel kell sorolni, hogy mire gondolunk, nem? Tehát például a Last of Us 1-ben az az innováció, ami a Last of Us 2-ben volt, hogy például van ilyen szintévesztő mód is benne. Vagy az As Dusk Falls-ban ott is volt valamilyen ilyen apróság. Nehéz lenne. Return to Monkey Island-től én olyan kurvára távol tartottam magam, úgyhogy arról még ha akarnék, se tudnék mit mondani. A Quarry-tól meg kifejezetten távol tartottam magam, a Supermassive Games-nek a munkásságától én messze nem vagyok elhúlva. Úgyhogy én például a most esedékes Dark Pictures Anthology játékot azt ki is fogom hagyni. Hmm, nem tudom. Nem tudom, mi az a, az a segítség, amiben itt jó lenne tudni például, amikor azt, hogy hozzátennek egy színvak segítő módot, az mondjuk több embernek segíti-e a videójáték átélését és az élmény megszerzését, mint ha mondjuk felolvassa egy gépi hang a menüpontokat. Tehát ezt jó lenne tudni, hogy mi az, ami fontosabb ebben a kategóriában. Az igazság, hogy bármelyik mellett döntenék, így van egy olyan olvasata, hogy akkor a másik grupnak az érdekeit sorolnám hátrébb, úgyhogy én tisztelettel ezt a kategóriát kihagynám. Jó? Ha nem gond. Best Community Support Supported by Discord. Ez az előzőnél is volt? Vagy ez csak ennél van? Nem, ez csak ennél van. Supported by Discord. Nézzetek oda. Jó, legjobb community support. Tehát melyik volt az a játék, amiben a legtöbb támogatást éreztétek? Tehát, hogy úgy érzitek, hogy valami probléma van, fú, akkor már azonnal meg is oldják, nem az, hogy oda megysz, hogy miért hármat lép az emberem, amikor csak egyszer toltam előre a sztikket? Hát tényleg azért, hogy úgy érzed, hogy figyelnek a közösségre, és meghallgatják a szavaitokat. Itt vannak ilyenek, hogy Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite, illetve No Man's Sky. Nekem van egy olyan sandagyon, ami ezt a Fortnite úgy el fogja vinni, mint a... Nem, hol a Halo? Oké. Battlefield 2042. Azaz. Hú. Valamiért úgy érzem, ezt a Fortnite fogja elvinni. És azért gondolom ezt, mert én meg vagyok lepő, hogy a Genshin Impact nincs itt. Azért gondolom ezt, mert hogy ha elkezdtek híreket böngészni bárhol, nincs olyan hét, hogy ne lenne legalább két Fortnite vonatkozású hír, hogy most ezt teszik bele, most azt teszik bele, most ezzel bővül, most azzal egészül ki, mert nem tudom, és ez a wow, én nem vagyok nagy Fortnite-os, de hogyha Fortnite-os lennék, nekem hájjal lenne kenegetve a testem, hogy úristen, ennyire törődnek velem. Úgyhogy már csak a hírfolyamokat vizsgálva, és én azt mondom, hogy Fortnite, Apex frissülésre nem is tudom, mikor hallottam utoljára. Vagy lehet, hogy most utoljára hallottam először, és azért nem tűnik rendszeresnek. De akkor is Fortnite. Star Citizen. Nulla. Jó, legjobb mobil játék. Ajajaj. Apex Legends Mobile, Diablo Immortal. Figyelj. A rongyosra monetizált Diablo Immortal. Aztán van itt Genshin Impact, Marvel Snap, illetve Tower of Fantasy. Nekem van egy olyan érzésem, hogy a Genshin Impactnek a készítői ebbe iszonyatos mennyiségű supportot fognak tolni, hogy feléjük hajoljon a döntés. Szerintem ez Genshin Impact lesz. Nagyon meglepne, hogyha Diablo Immortal nyerne. Különösen a közösségi visszatetsző, tehát a közösségi visszajelzések alapján, bár ez is érdekes, mert hogy például mobil platformon a Diablo Immortal az rettentően magasra van értékelve, a Metacritiken meg nem. Érdekes. Na ezzel együtt úgy gondolom, szerintem a Genshin Impact lesz ez. Hozzáteszem, hogy szépen lassan megkivezethetnék a Genshin Impactet ezekről a díjátadógálákról, mert egy kicsit nyomasztó. 700 fölött vagyunk! 700 néző fölött? Azért az úgy masszív. Hoppá! Mi a tökön van, srácok? Azt a mindenit. Na, akkor szépen zakatolunk tovább. Benn vagyunk a top 10-ben. Legjobb indie játék. Ez nagyon durva, 800 karcoljuk alulról, nagyon durva. Faffenbach, szia, köszi szépen. Legjobb indie játék, ennek a leírása úgy szól, hogy for outstanding creative and technical achievement, elnézést a kiejtésemért, in a game made outside the traditional publisher system. Hát gyakorlatilag az indie írja le, hogy a kimagasló kreatív és technikai eredményekért, egy játékért, amit a tradicionális terjesztési rendszeren kívül hoztak létre. Cult of the Lamb. Ez általában egy tök szórakoztató játék egyébként. Jó, de Devolver Digital játék, tehát ez így valahogy adja magát. Neon White, többször indult már. Shifu, ugye erről már beszéltünk. Stray, szintén beszéltünk. Tunic, szintén beszéltünk. Nekem van egy tippem. Én úgy érzem, hogy ez a Sifu és a Stray között fog mozogni. És valószínűbb, hogy a Stray, mert népszerűbb játék. Én valahogy erre tippelek, hogy ezt érzem. Ugyanakkor viszont nem tartom jogosnak, hogy túl legyen értékelve a Stray. Mert azt azért mégiscsak egy 3-4 óra alatt végigjátszható videójátékról beszélünk. Jó, nyilván valaki nagyon jó kosi fut, meg végigviszi 2 óra alatt, de legjobb indie játékként? Hú. Én abban sem vagyok biztos, hogyha szétnéznénk az idei felhozatalban, nem találnánk jobb játékot, mint ezek. Meg egyébként úgy felmerül bennem, hogyha a Cult of the Lamb indulhat, amit a Devolver adott ki, akkor például miért ne indulhatna egy Plague Tale Requiem? Most csak így merült fel bennem. De ezzel együtt én úgy gondolom, hogy szerintem ez vagy a Stray lesz, vagy a Sifu. Én azért nem adnám a Stray-nek, mert szerintem itt még lesznek kategóriák, ahol fel fog bukkanni. Mert a Black Tail ment a Genpába. Azaz, ott van. Jó, én itt a Sifura voksolnék, de ez igazából ilyen taktikai szavazás a részemről, mert nyilván a Stray-ben sokkal több a munka, de nem olyan benne biztos, hogy a Sifu-ban egyébként annyival kevesebb. Legjobb indie játékként, ha ezekből lehet választani, én azt mondanám, hogy Sifu. Best ongoing. Mi ez az ongoing? Rácsodálkozom az ugyanazokra a kategóriákra. Ja, egyébként az adaptációs kategória, amivel lesz most a Game Awards, az teljesen új induló, az, amiben az Arkane-t jelöltük meg, mint potens győztest. Egyébként kevés kategória van, ahol biztos vagyok a győztesben, az adaptációban, ezt 100%-ra mondom, hogy ha nem az Arkane nyeri, akkor ott csalás van és árulás. Na. Szóval a legjobb ongoing, ez azt jelenti, hogy a díjat az kapja, az a kivagasló fejlesztő, aki folyamatosan gyártja a tartalmat a játékába. Apex, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact, de szerintem biztos, hogy elviszi a Fortnite. Tehát ott most, ha néztétek egyébként ebben az évben, hogy mennyi skint pakoltak bele, annyi minden kerül bele tartalmi szinten, hogy az egészen egyszerűen elképesztő. Úgyhogy ez is a Halo lenne. Valorant 2? Nem tudom, hol a Valorant, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem tudom ennek, hogy utána nézzük, mi lehet a Valorant távol maradásának az oka. Mindenesetre jelenleg itt tartunk. Én nem mondom lennék, hogy ez Fortnite. Hú, én nem néztem meg, hogy milyen skineket pakoltak bele az utóbbi hónapokban, de minden megy, minden és folyamatosan szerintem. Volt már Doctor Strange is, meg Thor, meg minden. Marvel-el is. Valami eszméletlen, hogy milyen messzire ér el az Epic kezés, mennyire intenzíven építik, bővítgetik és támogatják ezt a játékot. Lenyűgöző. No, 8. Games for Impact. Mi? For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Tehát impact, tehát egy ilyen nagyon hatásos játék, ami egy üzenetet próbál átadni, és ilyesmi. Hú, na gyerekek, akkor most van az a pillanat, hogy kinyúlok hozzátok, és most nagyon-nagyon figyelem a chat folyamat, hogy miről van szó. Ugyanis ez az a pont, ahol a képességeim véget érnek. Ezekből a játékokból én egyikkel sem játszottam, de hogyha megneveztek egyet, ami szerintetek megfelel ennek a célnak, hogy valami különleges üzenetet próbál továbbítani, és meglepő módon gyakorlatilag mindegyik indi, akkor én kíváncsi lennék arra, hogy melyik az, amelyik szerintetek kifejezetten jó volt. Csak az As Dusk Falls, nem mondjátok, mert annak a vizuális interpretációja az olyan vállalhatatlan és elviselhetetlen, kibírhatatlan, hát hova tovább, hogy én azzal nem vagyok képes 10 percnél többet játszani, egyszerűen szemrákot kapok tőle. Szóval, Memoir Blue. Endling környezetvédelmi mondani való. Wow, igen. Milyen Endling? Ja, itt a Endling, a. Ja, ez ilyen kis rókás cuccnak. Extinction is Forever. Ú, ez mondjuk erős címnek hangzik. Ezt mire adták ki? Ez két van mindenre. Uh-huh. Jó. Erre ránézek, nem tudom, hogy benne van Game Pass-ben. Akkor lehet, hogy teszek vele egy próbát. Jó, szóval azt mondjátok, hogy a Memoir Blue, meg az Endling az nagyon jó, ugye? Ennek a kérdezi egyébként Pontyporony, hogy ennek a kategóriának van-e létjogosultsága. Én úgy gondolom, hogy van. Ezek a játékok szomorúak. Tehát nem is üzenetükben, hanem szomorú, hogy a AAA kategória nem tudott felvonultatni egyetlen játékot sem, aminek lenne üzenete, komolyan vehető üzenete. Tehát most nézd meg, tehát hogyha tényleg igaz az, amit itt mondtatok, hogy a hogy az Endling az egy ilyen öko téma. Tehát ilyet miért nem lehet fölvállalni mondjuk egy AAA játékban? Tehát miért nem lehetett fölvállalni mondjuk egy ilyen üzenetet akár egy Horizon Forbidden Westben? Most azért mondom ezt, mert a AAA minőségi kvótát leginkább a Horizon Forbidden West képviselte így nagyon sokáig. De meg annak van olyan történet, amiben ez elfért volna, de az se vállal fel ilyen öko dolgot, hanem egy ilyen skifi, mesterséges intelligencia, elmegy az emberiség, majd visszajön az emberiség dolog, nem tudom. Önmagában is szomorúnak tartom, beszélni róla szinte fáj, mindegy. Én hiszek nektek, ezt az Endlinget, ezt meg fogom nézni mindenképp. Lehet, hogy fölmegyek, akkor gyorsan be is pattintom. Na nézzük a következő kategóriát, legjobb alakítás. Individual for voice over acting, motion and or performance. Gyakorlatilag, hogy ki volt a legjobb, aki a hangját adta, meg ilyenek. No. Immortality. Ezt ki akarom próbálni, ez fönt van Game Pass-en, ez egy kurva jó játéknak tűnik. Majd meglátjuk. Mindig görgetem magam előtt, és egyszer nem jutok a végére, de mindenképpen fogok vele játszani. God of War Ragnarök. God of War Ragnarök két kategóriában indul. Ugye a Christopher Judge-ot nem kell bemutatni. Sunny Suljic, ő az Atreus hangja lehetett? Szégyen szemre nem tudom. Elnézést. Horizon Forbidden West, gondolom, hogy Aloy, szinkron hangja, és a Plague Tale Requiem. Na most megőszinte leszek hozzátok, hogy engem nem különösebben kent kenyérre eddig a Plague Tale Requiem. Vannak elvitathatatlan érdemei a játéknak, ezt nem is próbálok hazudni ezzel kapcsolatban, de a szinkron. Úristen, tehát az, amikor lapultok a fűben, és az izgatott hang, az a rettegéssel átitatott feszültség, ahogyan tud beszélni a főszereplő csaj a testvéréhez, az teljesen önálló kategória. Jelenleg én azt érzem, hogy pillanatnyilag a Plague Tale Requiemnek a szinkron munkája az torony magasan odaver mindent maga körül. Jaj, de jó, a szomszéd viszi el a kutyát. Úgy örülök neki. Remélem, hogy a kutya ugat, és nem a szomszéd. Na. Aztán legjobb audio design. Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West. Recognizing the best in-game audio and sound design. Aki hallotta a Call of Duty-nak a fegyvereit multiban vagy single playerben, azt szerintem egyetért velem, hogy ebben következett be talán a legnagyobb előrelépés a játékban. Tehát a hang mintavételezés az zseniális. Azt nem tudom elvitatni. Az Elden Ringnek a hangjai hmm. Az a baj, hogy közre fogja jelöltként egyik oldalról a God of War, másik oldalról a Call of Duty. Viszont a God of War hangjai is olyanok, hogy bazd meg, az előző God of War-ban, amikor megjelent a világkígyó, annak a dörmögése az úgy, nem csak úgy szólt, de az úgy is volt meg koreografálva, hogy összecsináltad magad. Ezek a pillanatok szigorúan hang szempontból nekem borzasztóan hiányoznak a Ragnarökből, és ezt nem azt mondom, hogy összecsapott munka lenne, vagy ilyesmi. Nyilván nem az, meg sosem mondanék ilyet egy szakemberre, aki ezzel foglalkozott szakemberekre, de nekem például ez a hú, wow, úristen, Jézusom, érzés, ez teljesen elmaradt a God of War Ragnaröknél ilyen értelemben. Úgyhogy ebben az értelemben nekem például a Modern Warfare 2 hangjai jobban tetszettek. Én az Elden Ringnél nem tudok visszaidézni hasonló élményeket, úgyhogy én ezt ebből a szempontból elengedném. Meg azt már mondtam nektek, hogy én sok szempontból kakuktojásnak érzem az Elden Ringet a vitán felüli érdemei mellett, de ez nem az játék, ami ilyen technológiai úttörő vagy élharcosa akárminek. Gran Turismo 7, autós játék, szépen berreg a motor, hát volt ideje a Polyphony-nak, hogy ezt kigyakorolja, illetve Horizon Forbidden West, ott az lehet az érdekes, hogy ezeket a gépi hangokat ahogyan kikeverték nagy mennyiségben, de ebben sem láttam olyan mértékű előrelépést vagy ugrást, ami nagyságrendileg nagyságrendi fejlődés lett volna az elődjéhez képest. Nyilván visszafogta a cross-gen megjelenést, cross-megjelenés is, ez elmondható a God of War Ragnarökről is. Én most ebben a pillanatban azt mondanám, hogy ez Call of Duty Modern Warfare 2. Nem tudok vele vitatkozni, tehát mondom, azok, amikor halljátok zárt területen a puskátok hangját, a tárazást, azt, hogy felhúzzák a fegyvert, nem tudom ezeket a szakkifejezéseket, tehát az egy jó fülessel hallgatva, édes Istenem, az valami, fú. Audio dizájnnal meg vagyunk. Legjobb zene és betétdal. Jaj, azért ez kurva jó, figyelj már, hogy a legjobb zene, bele magába foglalva a betétdalt, az eredeti dalt és vagy licenszelt soundtracket. Értek? Tehát, hogyha én fogom mondjuk a teljes Metallica diszkográfiát, és fogom és bedobom oda, akkor jó eséllyel indulhatok mondjuk a esetünkben a God of War Ragnarök, vagy akár az Elden Ring mellett is. Én itt azért húztam volna, de mindegy. Na, tehát az indulóink a Plague Tale Requiem, az Elden Ring, a God of War Ragnarök, a Metal Hellsinger, illetve a Xenoblade Chronicles 3. Ezt Metal Hellsingernek tenném. Mégpedig azért, két okból. Egyrészt azért kurva ritka, hogy tényleg nagyon-nagyon fasz a metal zenét kapunk egy játékhoz. Egyrészt. Másrészt, ez a Metal Hellsinger egy tök jó játék, de ez miért nem indult például indie kategóriában? Csak kérdezem. Na, tehát, és a másik, képzeljétek el azt a pillanatot, amikor metalba fordul a színpad, és azok a hatalmas kivetítők így lángolnak, megjelenik rajtuk ez a Lucifer szarvas szörnyetek, és akkor kijönnek a fejlesztők a Two Feathers-től, és nem is ők voltak a fejlesztők, ki voltak a fejlesztők, úristen, nem fog eszembe jutni, na mindegy, és átveszik. Az kurva hatásos lenne, és megmondom őszintén, hogy szükség lenne egy ilyen pillanatra a Game Awards-on, mert mire el fogunk jutni a Best Score and Music kategóriához, addigra már nagyon benne leszünk az éjszakában, és jó lenne, ha megdörrenne valami tényleg fasza metáltétel, úgyhogy én ezt így élem magamban. Az úgy jó lenne. God of War Ragnarök, én az utolsó emlékem az volt, hogy a God of War Ragnarök zenei értelemben leginkább a végére pörök fel, arra nagyon, de addig hát olyan emlékezetes dallamokat nem nagyon találtam benne, az utolsó tétel az, amikor amikor már nagy összecsapások mennek, az alatt valami olyan zenei tétel van, hogy úristen, na akkor úgy éreztem a God of War, de addig nem, és az egy 40 órás játékból, hogy az utolsó két órában van baszó zene, az szerintem egy kicsit talán túlzás. Xenoblade Chronicles 3, ez nekem teljesen fehér terület, úgyhogy ha azt húzzák, hogy ez volt a legjobb, elhiszem, de nem tudom. Elden Ring még akár működhet is, igazából itt bejön a szubjektív én. Tehát én nagyon szeretnék metált hallani egy gaming Game Awards-on. Én nagyon örülnék, hogyha megdörrenne, és az átadásnál ezerrel szólna Alicia Vargas, vagy valami ilyesmi, hogy a torka szakadtából üvöltenének valami jó dolgot, annak úgy az nagyon érzem. Ehhez nem nagyon tud felnőni számomra az Elden Ring, pedig az Elden Ringnek a zenéje is jó. Arra emlékszem, az jó volt. Illetve a Nobetsa, igen. Ha. És végül a Plague Tale Requiem egyáltalán nem. Most nagyjából 10 és fél óra hosszú nagyjából a játék, most vagyok a felénél, és nekem dög az az érzése, mintha ugyanazokat a dallamokat hallanám benne. Nyilván nem ugyanazok vannak, de azért úgy azért a változatosnak sem mondanám, ha nem muszáj. Na ez volt az ötödik. Még van 4 kategóriánk hátra ebből a szép napból. Most jön Best Art Direction. És hogy megmondtam nektek, srácok? Megmondtam, amikor az a rohadt videó készült, megmondtam, hogy ha semmi másban nem, de Art Direction ilyen vizuális kategóriában kurvára indítani kéne a Scornt, mert abban valami veszett erős. És indul is. Mellette indul a Stray, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök és Elden Ring. Na ez az első kategória, ahol nem azért nem tudom, hogy mit válasszak, mert teljesen vakon repülök, hanem azért, mert itt aztán tényleg mindenkinek járna többé-kevésbé. Úgyhogy próbáljuk meg elvonogatni a kártyákat az alapján, hogy ha már a legjobbat keressük, ki szigorúan Art Direction kategóriába, akkor ki lehet az? Nehéz kérdés az Art Direction, mert az Art Direction az én fogalmaim szerint nem szabadna, hogy öncélú legyen. Tehát nem egyszerűen csak jól kell kinéznie a művészetnek, hanem kifejezőnek is kell lennie, hatást is kell gyakorolnia, és túl kell mutatnia önmagát, nem egy ilyen lárpúrlár tevékenységnek lenni. Én ebből kivonnám a Stray-t. Azért vonnám ki, mert a Stray-ben vannak ügyes megoldások, de alapvetően egy teljesen sablon cyberpunk világ. És a megközelítése ettől függetlenül egyedi, de nem érzem azt, hogy amikor a legjobb Art Directionről beszélünk, akkor arról nekünk óvatatlanul Stray-ként, hogy eszünkbe jusson. A másik ilyen, amit kivonnék, az a Horizon Forbidden West. Pont azért, mert ha az első rész nem érdemelte meg, most mondom úgy, hogy nem tudom, hogy megkapta-e vagy sem, de ha az nem érdemelte meg, akkor ez biztos, hogy nem érdemli meg. Ha pedig az megkapta, akkor ahhoz képest ez nem akkora előrelépés. Úgyhogy én nem mondom lennék, hogy a Horizon Forbidden West-et azt szintén kihúznám ebből. Nagyon agyalok egyébként, hogy Best Art Direction-t egyébként így rábíznám el God of War Ragnarökre, pont ugyanazért, mint amit a Horizon Forbidden West-nél is lehetett látni, mert egyébként így segreültetően kurva jól néz ki a God of War Ragnarök, de ha azt mondom, hogy mit tudott az elődje, akkor ahhoz képest nem akkora a szintlépés, mint amit mondjuk egy Best Art Direction-nél az ember óhatatlanul elvárna. Következésképpen én kettőn vagyok nagyon, vagy az Elden Ringen, vagy a Scornon. Az Elden Ringen azért, mert azért azok a szörnyek, meg azok a bosszok, hogy ki vannak dolgozva, az azért a kurvára ki van találva. És lehet, hogy ismétlődnek, persze. De ez már nem az Art Directionnek a hibája. Ez az egyik. A score-nak meg azért adnám oda talán, mert egyrészt semmilyen más kategóriában nem indítanám a score-t ezen kívül. Tehát nincs az a kurva élet, hogy bármibe. Viszont az, amit bevállalt ez a stúdió, az ebb, azt maradéktalanul le is hozták. Nem emlékszem rá, hogy ígértéke, hogy játékot fognak csinálni. Talán nem is kellett volna. De ez a művészeti tárlat, hogy ezt így meg tudták eleveníteni, és órákon keresztül tudtunk kószálni Gigernek az agyában, vagy a vizuáljában, a művészetében. Hogy szemünk láttára megelevenedett, ez egy óriási eredmény. És én úgy gondolom, hogy ráadásul, hogyha megnézitek ezeket a indulókat, akkor a Scorn egyébként is egy kicsit kilóg ebből a sorból, és szerintem nem véletlenül szúrták ide be. Én úgy gondolom, ezt a Scorn el fogja vinni. Méghozzá azért, mert így most előirányozva az Elden Ringnek még lesz lehetősége máshol győzni. Szerintem ezt a Scornnak odaadják. És akkor belépünk a top 3-ba. Legjobb narratíva. Ez ugye nem csak annyi, hogy milyen a sztori, hanem hogy hogyan mondják el. Tehát lehet neked egy piszkosó jó ötleted történetre, ha nem tudod elmondani, nem tudod lekötni a játékost. Indulóink: A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Immortality. Muszáj lesz a Immortality-vel játszani, egyébként rahatul dicsérték az Immortality-nek a sztoriát. Ez ilyen FMV játék. Ezt mindenképpen próbáljátok ki, hogyha tehetitek. Sokat dicsérték, valószínűleg nem ok nélkül. Tehát amikor körbe hozsannáznak egy játékot, annak zömmel oka van. Úgyhogy viszont nem tudom, az FMV az egy annyira specifikus közeget érintő dolog, hogy szerintem nem véletlenül nem szoktak többségében FMV-ket díjazni. Mert igazából annak csak narratívája van, sok minden mása nincsen. Nagyon ritka, hogy bármilyen más szempontból meg tudnak állni a lábukon. Én úgy emlékszem, hogy volt is annak idején olyan történetmesélési módszer, hogy DVD-re filmet raktak, és távirányítóval kellett megnyomnod a megfelelő gombot, meg a felületeket a képernyőn, hogy haladjon tovább a történet. Ez gyakorlatilag az FMV-nek a DVD-re ültetett megoldása. Igen, de pont azért, mert rettentően adja magát, én nem neki adnám. Borzasztó hülyén hangzik, de egy olyan játék, ami narratívára épül, és csak narratívája van, azt narratív kategóriában értékelni, majdnem olyan, mintha csináltál volna egy Michael Phelps kategóriát az úszók között, és akkor abban kit díjazol, ha nem Michael Phelps-et. Úgyhogy én ezt innen kihúznám. Lehet hivatkozni az Elden Ringre narratíva szempontból? Tényleg érdekelne, mert ugye néztük, hogy mi van, de van egy lórja, van egy világ, amiben el lehet merülni, de mint ahogyan például az önkényuralmat és a diktátorságot, tehát a diktátori rendszert, meg az önkényuralmat nem szabad összekeverni, mert nem ugyanaz a kettő. Én óckodnék attól, hogy összekeverjük a kitalált világot a narratívával, meg a történetvezetéssel. De mondom ezt úgy, hogy az Elden Ring az tőlem távol áll, láttam, és itt voltam, amikor játszották a srácok, követtem, amennyire tőlem tellett, de nem tudom, hogy a megosztott figyelmem miatt, de érdekelne, hogy a lore erős, de mint narratíva nem nagyon. Semmiképpen nem az Elden Ring, a lore erős, de ki tudott túlni, úgyhogy fingod nincs a sztoriról. Aha. Nem feltétlen best. Aha. Egyébként annyira örülök, hogy ennyire objektíven kezelik még akár a Elden Ring rajongók is ezt a témát, hogy én is próbálok azért tényleg tojáshelyen járkálni, hogy ne az legyen, hogy héternek tűnök, mert messze nem vagyok, ezzel próbáltam már többször elmondani. Csak próbálom én is kezelni ezt az egészet. Én úgy közelíteném meg, hogy az a narratíva szerintem a legjobb, ami a játék adott esetben csetlő-botló megoldása ellenére is rá tud venni, hogy benn maradj. Érdek, mit mondok? Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy srácok, ez a játék, az most lassan hogy elég lenne, de érdekel, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogyha ezt ki tudja váltani belőled, akkor jó a narratíva, és jó a történet. Az, az igazság, hogy a Plague Tale Requiemet már rég abba hagytam volna, hogyha nem érdekelne, mire akarják kifuttatni. Tehát abban például jó. A God of War Ragnaröknek is nagyon jó volt a narratívája, de nekem például csalódás volt az ending, de ez nem volna abból, hogy a narratíva az jó volt. A Horizon Forbidden West igazából az is hajtott tovább. Nem tudok dönteni ebből a háromból. Mert amennyire adná magát a God of War Ragnarök, amennyire ez ilyen 10/10-nek kéne lenni, ahhoz képest nekem az 10/8 mondjuk az a történet. A Plague Tale Requiemtől meg lényegesen kevesebbet vártam történet szintjén, ahhoz képest meg meglepően bent tart, csak kurva hosszú, indokolatlanul hosszú az a játék. A Horizon Forbidden West meg ugyanez, tehát végig barangoltam egy rohadt nagy open world játékot, és nem akartam abba hagyni, mert egyszerűen érdekeltek azok a kis történetszilánkok, azok a kis eseménydarabkák és memoárok. Hú. Jó, én most sok embernek ellensége leszek, én Plague Tale Requiemet mondok. Egyszerűen jobb történetnek éltem meg immerzió szempontjából. Tehát ez tényleg olyan volt, hogy nem... Ebből el tudom képzelni, hogy inkább csináljanak belőle egy sorozatot, csak ne kelljen vele játszanom, mi mondjuk a God of War-ból, ahol nem engednék a játékból, csak azért, hogy a sztorit lássam. Vagy a Horizon-nél, hogy elengedem a játékot, csak a sztorit láthassam. A Plague Tale Requiemnél ezt a kompromisszumot megmerném hozni, mert a játék annyira azért nem egy nagy trúváj, mint amennyire a történet az. És hogyha ebből a szempontból próbálom megközelíteni, akkor szerintem ez egyértelműen Plague Tale Requiem. De lehet, hogy ezzel én vagyok, mondom, ez csak az én álláspontom, de ez veszélyes. Bocsánat, csak itt Bencének olvasom a kommentjét, hogy Souls game-ek, ideértve az Elden Ringet is mind nagyon jó sztorival rendelkeznek, de ott inkább a progress visz előre, nem a sztori. Mondom ezt úgy, hogy Souls legfanatikus vagyok. Kaptam egy űrbálnát. Necroforte. Jó. Top 2. Legjobb game direction. Ez szépen összemostam a magyart az angollal, nem tudom, figyeltetek-e. Best game direction. Awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design. Tehát aki valami kurva nagy megfejtést tett le az asztalra. Innováció játék dizájnba. Fú, bazd meg! És itt vannak az indulók. Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Immortality, Stray. Hát, hogy ebben hol van kreatív vízió, vagy game direction innováció? Húha! A Stray az egy cicás játék. Ilyen különböző 3-4 szintre elhelyezett gyűjtögetős játék, egy cyberpunk környezetben sikátorokra tagolva, konkrétan ilyet még szerintem nem láttunk, de nem lepne meg, hogyha láttunk volna. Ebben semmi outstanding nincs. Immortality. Az Immortality az egy FMV, egy jól tálalt FMV, de abban nincsen semmi outstanding. Horizon Forbidden West, ez a Horizon Zero Dawn-nak az egyenesági folytatása, itt kibővítve, ott megnagyítva, kicsit szebb, kicsit messzebbre látni, de ennyi. God of War Ragnarök nagyjából ugyanannyit lépett előre, mint a Horizon Forbidden West. Nagyon szép és nagyon jó játék, de ezt ne tegyük már Outstanding Creative Visionnek, hogy megcsinálták a Ragnarököt. Ez egy történetnek a folytatása, nem annyira egy game design és direction fejlesztés. Az Elden Ring meg... Gratulálok a From Software-nek, hogy felfedezték az Open World-ot, de ez a játék nagyjából egyébként ennél a pontnál megáll. Így Outstanding Creative Vision és Innovation kategóriájában. Ebből kéne választani? Folan mondja, hogy Elden Ringben elég sok az innováció. Például megmutatta, hogyan kell lenyomni az emberek torkán ugyanazt a dungeont ezerszer. Ó, bazd meg, tényleg egyébként... Na, ahogyan én az előző, vagy kettővel ezelőtti kategóriában, hú, melyik volt az? Hogy az Art Direction-nél zavarban voltam, mert túl sok mindenkinek adtam volna ugyanezt a díjat, Art Direction, vagy Game Direction kategóriában, ha ezt az Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design-ra akarjuk adni, én ezt nem adnám oda senkinek. És nem azért, mert ebből bármelyik játék rossz lenne. Mert ezek egyébként a saját kategóriájukban magasan kiemelkedő játékok, és borzasztó hálás vagyok 2022-nek, hogy legalább kaptunk indulókat, és nem az áll előttünk, hogy az It Takes Two fogja elvinni a legjobb kategóriát valószínűleg, mert azért az is olyan, hogy kurva jó játék az It Takes Two, de azért legyünk őszinték egymáshoz, tehát egy It Takes Two ne legyen már egy Game Awards léptékű átadónak a legjobb játéka. Tehát ne a It Takes Two legyen a legtöbb, amit a játékipar ki tud adni magából, mert akkor valami kurva nagy baj van. Én hajlok az Elden Ringre. Hajlok az Elden Ringre, de nagyon keserű szájízzel. Nem örülök neki. Egyetlen nem őszinte a mosolyom. Mert ha azt nézem, hogy ehhez az Elden Ringhez, a From Software-nek mekkorát kellett fejlődnie, milyen kihívásokkal kellett megbirkóznia, és mennyi mindent kellett újra gondolnia saját magához képest is, akkor egyértelműen ez egy nagy lépés a From Software-nek vitán felül, de ugye itt Game Direction-t kéne értékelni, bár az is egy evolúciós lépés, de From Software léptékkel. Lehet, hogy ez Elden Ring. Elden Ring. Na és akkor most jövünk a legdöntőbb kategóriához. Mi volt az év legjobb játéka? Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3. Puff neki. Na jó, itt most fontos, hogy játékról beszélünk. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor játékot értékelünk, akkor nem kizárólag a narratívát értékeljük. Tehát az, hogy el lehet mondani egy történetet, köszönjük, de ezt meg lehet csinálni könyvben is, meg lehet csinálni filmben is. Azért játszunk, mert egy másfajta történetfogyasztási élményre szomjazunk. Tehát egy játéknak szerintem elsősorban játékként kell működnie, nem pedig történetként. Na, ezt csak azért tartottam fontosnak mondani, mert én ebből a megközelítésből a Plague Tale Requiemet ki is húznám. Abban, gyerekek, az a közjáték mennyiség, ami van, az egyszerűen katasztrófa. Xenoblade Chronicles 3. Bocsánat, de amikor azt mondjuk, hogy az év legjobb játéka, és mondjuk a Nintendo-ra terelődik a szó, akkor én egy Breath of the Wild szintet azért úgy elvárnék. Minden értelemben. Én nem tudnék őszintén mosolyogni egy Xenoblade Chronicles 3 díjnak. Úgyhogy hogyha ezt így ennél a pontnál ki is hagynám. Marad a három, szűkül, és egyre nehezebb választani. Ja, annyira nem, mert négy maradt egyrészt, és még bent maradt a Stray. A Stray-t is kihúznám. De az is inkább, az egy ilyen olyan játék kicsit egyébként, mint a Scorn, abban az értelemben, hogy a Scorn sem igazán játék, hanem ott is úgy persze csinálgatsz dolgokat, meg úgy el vagy, meg ilyenek, de inkább egy ilyen atmoszféra, egy ilyen, ha végigjátszottad, akkor neked mit mondott, gondolkozz rajta, neked benned mi maradt meg? Valami ilyesmi az, ami nekem a Stray-ről lejön. Nem tudnám jó szívvel egy kategóriában indítani egy Elden Ring-el, egy God of War-ral, vagy egy Horizon Forbidden West-tel. Értem, hogy jelölt, de én ezt a hármat, a Plague Tale Requiemet, a Stray-t, meg a Xenoblade Chronicles-t ezt kihúznám. Marad az Elden Ring, a God of War, Ragnarök, meg a Horizon Forbidden West. Saját magamat hazudtolnám meg azzal, amit a videóban mondtam, hogyha azt mondanám, hogy nem a God of War Ragnarök. Tacára annak, hogy a God of War Ragnarök nekem nem volt annyira katartikus élmény, mint az előző God of War, de AAA játékként nekem egyértelműen magasan többet nyújtott, mint bármi idén. A Horizon Forbidden Westnek érdekes módon pont a történeti oldala az, ami a legkevésbé érdekelt, viszont azzal nagyon szívesen játszogattam, szabadítottam fel a kis bázisokat, meg végeztem challenge-eket, azt például rettentően élveztem. De ugyanebből a megközelítésből például az Elden Ring is, bár lehetne osztott díjat adni. Mert azt nem tudom elvenni az Elden Ringtől, hogy amit nyújt, azt abban teljesítménye legjavát hozza. De az szigorúan személyes szűrőmön keresztül God of War Ragnarök. Szerintem ez God of War Ragnarök lesz. Szerintem ez God of War Ragnarök. Igen. De nehéz lesz egyébként. Viszont tudjátok, mi lesz a jó? Hogy most lesz hosszú idők óta az első Game Awards, ahol megéri majd drukkolni. Mert lesz két induló, az Elden Ring meg a God of War Ragnarök képében, amik méltó ellenfelei egymásnak, és nem azt látod, hogy jó, most egymásnak keresztik a Resident Evil Village-et meg az It Takes Two-t, na, vajon melyik játék fog majd nyerni? Nem, ezek a saját kategóriájukban egyébként kurva erős indulók. És még a Plague Tale Requiemnek is van esélye itt-ott labdába rugni. Úgyhogy ez szerintem így még jó is lehet. Sőt, tudjátok mit? Meggyőztetek. Illetve meggyőztetek. Kérdezem valamelyik adminunkat, aki esetleg jelen van és ráír, ki tud-e dobni egy szavazást gyorsan a God of War vagy Elden Ring ide a felületre? Egy 5 perces menetre. Akár NTS Agent, akár Dominikus. Az mondjuk frankó lenne. Vallardis, nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot. Úgy látszik, hogy az adminjaink elhúztak. De nem tudom miért. Akkor viszont én ezt megoldom. Egy pillanat türelmet kérek tőletek. Nyugi, nem szakad meg semmi. De akkor ezt itt megoldom nektek. És lesz egy szavazás, hogy szerintetek God of War vagy Elden Ring. Órák kérdése. Pillanat. Meg is van. Na, és akkor készítsétek a billentyűzeteket, mert ez a jó egyébként, hogy az ember ilyen társas házban él, hogy minden ilyen hang benne van. És megy is ki. Oké, 5 perc. 5 perc. És akkor kíváncsi leszek, hogy nálatok hogyan zakatol majd. Ez az egész. Egyébként meg kifejezetten relevánsnak szánom a mostani szavazást, mert akkor, mert igazából most feszül egymásnak nálunk legalábbis a God of War és az Elden Ring community. Bár ez is érdekes, mert ugye itt az Elden Ring-esektől is hallottam, hogy nem feltétlenül értenek egyet minden kategóriában azzal, hogy az Elden Ring a csúcs. Az Elden Ring túlságosan innovatív ahhoz, hogy ne nyerjen. El tudom fogadni semmen. Nobetsz azt mondja, nálam kapásból nem lehet olyan játék Game of the Year, ami nem multiplatform. Hát figyelj, a Game Awards ebből nem csinált problémát, ők a Breath of the Wild-ot is beküldték az év legjobbjának. Úgyhogy szerintem ilyen jellegű problémák itt nem lesznek. Titánok harca, igen. Na, közben zakatolunk előre. Na, közben egyébként mindenkinek fölhívnám a becses figyelmét, hogyha minden jól megy, akkor jövő héten az új Cringe Bait podcastben benne leszek, és nagyon sok mindenről lesz szó, ami Otherworld. Hogyan indultunk, hol tartunk most, mi a jövő, különböző élmények, amikkel szembesültem mondjuk a Twitterrel kapcsolatban, meg ezzel-azzal, tehát hogyha kész lesz a podcast, akkor ki fogom dobni Discordra is, meg Facebookra is. De van egy olyan gyanúm, hogy akik aktívan követik azt a felületet, ők előbb fogják látni, mint akár én. Úgyhogy majd ezt meglátjátok. Árpi mondja, hogy kurva jó God of War, de az Elden Ring annyira adja, hogy számomra csak is az. Minecraftot akarunk. Közben eltelt az időnek a fele, és a jelenlévőknek még tetemes része nem szavazott, amit egy kicsit sérelmezek. Nagyon örülnék, hogyha mindenki egy szavazás erejéig dobna egy Elden Ringet, vagy egy God of War Ragnarököt a megfelelő sávba, hogy legyen valami releváns véleményünk arról, vagy képünk arról, hogy mi volt nálatok az év legjobbja. Tényleg fontos lenne. És még valami, hogy született egy döntés, közben elmondom ezt, a reflektorokkal kapcsolatban Balázzsal egyetérte, hogy a Reflektor podcasteknek a játék idejét le fogjuk csökkenteni 3 órára, legalábbis megkíséreljük. A hajtóereje ennek az egésznek, hogy rájöttünk, hogy rohadtul fáradunk a 3. óra végére, és hogy valahogy ennek keretet kell adni. Tehát mi is látjuk, hogy az 5. órára már ti is szállingoztok elfelé, meg magunkon is érezzük, hogy hiába viszünk be energiaitalt, akkor sem bírjuk egy bizonyos pontnál tovább. Ráadásul ugye ezekben az energiaitalokban már kisporgolnak az égvilágon mindent, úgyhogy ez is belejátszik ebbe. De készüljetek erre, mondom, hogy jövő héten már egy ilyen 3 órás standard lesz. Úgyhogy 4-kor kezdünk, és ha minden jól megy, 7-kor befejezzük. Még nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk elérni, de szerintem az egyik kategória, az, tehát az egyes kategóriák azok ilyen 3-as, 4-es bontásban fognak majd működni, valahogyan így, vagy megpróbáljuk ezeket a híreket egy nagyobb egység köré kulminálni, de nem szeretnék a jövőben 3 óránál hosszabb reflektort. És szerintem nektek is jobb lesz, mert koncentráltabb élmény lesz. Két hét 3 órában nem, majd valahogyan megoldjuk. Na, viszont mindjárt vége, de eddig úgy tűnik, hogy eléggé magabiztos God of War Ragnarök dominancia van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy bár még van hátra egy kevés idő, viszont nem úgy tűnik, hogy ez nagyon, nagyon változna. Úgy néz ki, hogy God of War Ragnarokat ír részletekről is. Jó. Oké. Ezzel viszont úgy néz ki, hogy szépen kimaxoltuk ezt a mai beszélgessünket, legalábbis így Game Awards megközelítésből. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire produktívak és kooperatív készek voltatok ebben a mai adásban. Nagyon aranyosak vagytok, és nagyon örültem nektek. Jó érzés volt újra veletek lenni. És jövő héten lesz majd Reflektor, de szerintem fogunk a héten még játszani valamit. És ja igen, jó is, hogy Antels Agent jelzi, hogy Twitch Clip verseny lesz, és vasárnap lesz egy meglepetés streamünk. Azt még nem írom ki, de Antels Agent már tudja. Discordon már szerintem folyik erről a beszélgetés. Úgyhogy legyetek készen, mert egy elég hosszú, egy több órás stream készül, méghozzá Gorefest témában. Úgyhogy ennél többet nem árulnék el. Szeretném, ha minél többen lennétek. Vasárnap 2 órával érkezünk, és ha vannak klippek, bármilyen klippek, amiket készítettetek streamek közben, mindet szedjétek össze, és mindet küldjétek be kérlek Discordra, mert egy hosszú kollást akarunk készíteni ebből évvégén, úgyhogy mostantól teljes mértékben rajtatok áll, hogy ez megszületik-e, vagy sem. Nem is rabolom tovább az időtöket, imádlak titeket, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!